Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, basketbalster Brittney Griner is de afgelopen maanden inzet geworden van een staaltje koude oorlog tussen de VS en Rusland. Gisteren is ze veroordeeld tot 9 jaar cel. Hoe nu verder? Nou, dat hoor je zo hier in de Nieuwsbv. Maar eerst, de boeren en het kabinet zitten eindelijk om tafel. Nu in het uitgebreide NOS-journaal met Katrien Straatman. In het provinciehuis in Utrecht zijn kabinetsleden en boerenorganisaties aan het praten over het stikstofprobleem. En politiek verslaggever Ewout Kiewiet die staat er ook in de buurt. Ewout, zijn er nog geen stoelen door het raam gevlogen dat je weet? Nou, niet dat ik weet, Katrien. Ik heb het in ieder geval niet gezien. Vanmorgen kwamen eigenlijk alle mensen die komen praten vandaag met redelijk goed humeur aan. Maar ja, ze liggen natuurlijk wel mijlenver uit elkaar. Het kabinet met de stikstofdoelen die ze in 2030 al willen bereiken. En de boeren die daar de afgelopen weken, maanden tegen hebben gedemonstreerd. Blokkades hebben opgeworpen. Dus dat ze nu vandaag met elkaar praten, dat is eigenlijk al heel wat. Ja, en wat hoopt het? Nou, eerst het gesprek en dan zien we het wel. Ik heb eigenlijk geen verwachting. Ik wil vooral luisteren en dat ga ik doen. Ja, dit was minister Van der Wal, de stikstofminister. Zij zei dus, ik wil vooral luisteren naar de boeren. En ze verwacht dus eigenlijk niet te veel te bereiken vandaag, maar vooral dat het gesprek opgestart wordt. Ja, ik zal eventjes door Van der Wal zeker heen te praten, dag. Heel onbeleefd. Oh, dat was je alweer. Eerste verkennend gesprek. Ja, nee, die gaan we straks horen. Stel je vraag. Ja, precies, dat dacht ik al. Ja, want ik vroeg mij af, is er eigenlijk wel ruimte om de normen te verlagen, om de deadline of de deadline bijvoorbeeld te verplaatsen? Nou ja, wat we de afgelopen dagen wel horen is dat er wel iets van ruimte is, maar niet in de stikstofdoelen. Want die halvering, die wil het kabinet bereiken. Maar ja, misschien wel de tijd die daarvoor genomen wordt, of dat misschien toch wat later gaat worden. Of de manier waarop, dat je misschien toch iets minder bij de boeren haalt en iets meer op een andere plek. Daar valt misschien wel over te praten. Daar zal het gesprek vooral over gaan. Ja, en van de andere kant van de boerenorganisaties, het LTO, de grootste die erbij zit. Hoe zitten zij erin? Ja, ook voorzichtig eigenlijk. Sjaak van der Tak, de voorman, die zit daar vandaag ook namens die wat stevigere boerenorganisaties, Agractie en Farmers Defence Force. Maar zei hij vanmorgen, ik wil wel echt wat binnenhalen. Zeker een spannende dag. We gaan het zien, hè. Eerst een verkennend gesprek. En dat verkennend gesprek is ontzettend belangrijk voor onze boerengezinnen. In totaal zo'n beetje 30.000 mensen. Het is heel spannend hoe het deze dag verloopt. Hoe is het gemoed bij u? Ja, we gaan zien waar het kabinet mee komt. Kabinetsdelegatie. En ik denk van laten we ervoor zorgen dat er meer dan handreikingen komen. Ja, meer dan handreikingen, zegt Van der Tak. Dus hij wil wel echt wat binnenhalen. Ook dus omdat hij afgelopen woensdag heeft afgesproken met die andere boerorganisaties dat hij namens hen het woord voert vandaag. Dus hij moet wel iets hebben om terug te koppelen naar die partijen. Dus hij zit er wel stevig in. Ze zijn ongeveer om 10:30 begonnen. Weet jij tot hoe lang ze doorpraten? Ja, de bedoeling is 3 uur. Maar het kan natuurlijk altijd dat er iemand boos wegloopt. Dus daarom blijven we ook voor de deur staan tot die tijd. Dus 3 uur gesprek. Dus dan wordt het ongeveer 2:30. Dus rond die tijd, 2:30, 2 uur, dan verwachten we dat ze naar buiten komen. En dat ze in ieder geval vertellen wat er besproken is. En wat het vervolg wordt. Want dat er vandaag begonnen is met de gesprekken, is niet het einde. Want ze willen dus de komende tijden echt dichter bij elkaar komen. Nou, we wachten het af. Dankjewel voor nu, Ewout Kiewiet vanuit Utrecht. Energieleverancier Vattenfall maakt zich zorgen over de jaarafrekening van hun klanten. Veel mensen betalen nu een lager bedrag aan energiekosten dan zou moeten. En dat betekent dat de echte rekening voor die klanten nog gaat komen. Bij de meeste leveranciers kunnen mensen zelf het maandbedrag bijstellen en in de zomer ligt het verbruik veel lager. Maar er zitten wel wat haken en ogen aan, zegt economieverslaggever Lisa Schallenberg. Het is een gemiddelde uiteindelijk. En het grootste deel van wat je aan gas verbruikt, dat doe je in de 3 maanden rond de winter. Dus dat termijnbedrag is een gemiddelde. Je betaalt nu ook voor wat je in de winter gebruikt. Dus het kan zijn dat die mensen dan ook van een koude kermis uiteindelijk gaan thuiskomen. Ondanks de zorgen laat Vattenfall wel toe dat mensen hun termijnbedrag zelf naar beneden bij kunnen stellen. Chinese oorlogsschepen zijn in de straat van Taiwan korte tijd de officieuze grens overgestoken. Volgens de Taiwanese regering zijn er tientallen bewegingen over de lijn waargenomen. Ook zouden Chinese gevechtsvliegtuigen uitgerust met raketten kort in verboden luchtruim zijn geweest. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken noemt de actie van China disproportioneel en escalerend. Volgens hem blijven de Amerikaanse oorlogsschepen in de omgeving paraat. Een kunstwerk van Banksy dat op een afscheidingsmuur, op de afscheidingsmuur moet ik zeggen, op de westelijke Jordaanoever was aangebracht, is opgedoken in een galerie in Tel Aviv. Onder Palestijnen is daar ophef over ontstaan. Het Palestijnse ministerie van Toerisme spreekt van diefstal van het Palestijnse volk. Het gaat om een afbeelding van een rat met een katapult. Er is opnieuw een schip met graan vanuit de haven van de Oekraïnse stad Odessa uitgevaren. Ook vertrokken twee schepen vanuit een andere haven, iets ten zuiden van Odessa. Onlangs bereikten Rusland en Oekraïne overeenstemming over een veilige export van graan vanuit Oekraïne naar andere delen van de wereld. En de provincie Zuid-Holland is bedreigd vanwege het weghalen van omgekeerde vlaggen. Een gedeputeerde zegt tegen Omroep West dat er meerdere aangiftes zijn gedaan. Over de aard van de bedreigingen wil hij niks zeggen. Het NOS-journaal. En de politie heeft een man van 32 opgepakt voor het dumpen en in brand steken van afval vorige week op de A7 bij Marum en Friese Palen. Tussen de pallets, afval en hout zat volgens de politie ook asbest. Ook botste een auto op het afval, waardoor het voertuig zwaar beschadigd raakte. De politie verdenkt de man uit Groningen ervan het afval 's nachts op de snelweg te hebben gegooid. Vorige week waren er regelmatig acties van radicale boeren en hun aanhangers op en bij snelwegen waarbij afval en mest werd gedumpt uit protest tegen de stikstofplannen. En de 59-jarige man uit Haaksbergen die een spandoek met een antisemitische afbeelding aan het balkon van zijn huis hing, wordt niet vervolgd. De OM zegt dat vanwege de persoonlijke omstandigheden van de man niet passend te vinden. Hij krijgt wel een waarschuwing. Als hij nog een keer de fout ingaat, wordt hij alsnog vervolgd. Op de spandoeken werd Kamervoorzitter Bergkamp beledigd en stond een antisemitische karikatuur. De Joodse belangenorganisatie Sidi en Bergkamp deden daarop aangifte. De man protesteerde met de spandoeken tegen de coronamaatregelen. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben een nieuw mechanisme ontdekt waarmee antibiotica bacteriën kunnen doden. Daardoor zou het mogelijk worden om sterke antibiotica te maken waar bacteriën geen resistentie tegen kunnen ontwikkelen. Want dat is een steeds groter wordend probleem, zegt een van de onderzoekers. Niet ieder antibioticum doodt iedere bacterie. Dus je hebt überhaupt al vrij veel antibiotica nodig. Dus als je een bepaalde heftige infectie hebt, dan werken misschien maar 5 antibiotica daarop. Dus stel je voor dat hij dan weer voor 3 resistent wordt. Nou, dan kom je echt wel in een situatie terecht waarbij je het bijna al niet meer kunt behandelen. Het gaat nog jaren duren voordat het nieuwe mechanisme gebruikt kan worden in nieuwe antibiotica. Daarvoor is nog vervolgonderzoek nodig. Het weer nog. Aan de kust valt nog een bui. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en schijnt ook af en toe de zon. Het is minder warm dan gisteren met 19 tot 24 graden. Morgen begint de dag met zon, later meer bewolking en 18 tot 23 graden. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Jolanda van der Velden. Goedemiddag, Jolanda. Een hele goede middag. Er zit al aardig wat vakantieverkeer op de weg. Ruim 150 kilometer file. De meeste files leveren rond de 10 minuten vertraging op. Er zijn ook enkele uitzonderingen. Een aanrijding op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen nu 20 minuten vertraging. Daar is de linker rijstrook dicht. En op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Stroe zeker een half uur vertraging. Een auto met pech op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven ook 20 minuten vertraging. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. Tot slot een ongeluk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batendorp 11 kilometer met zo'n 50 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. Ster. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Verkoop je design-item via Woppa. Je vindt er het mooiste aanbod in vintage en tweedehands design. Maak een advertentie aan en verkoop nu. Opgehaald en bezorgd door Woppa. Het is heel eenvoudig. Ga naar woppa.com of download de app. Nu bij Dirk alle Joma brood- en toastsalades voor maar €1,49 per kuipje. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Middellandse zeecruise vanaf €599, inclusief vol pension. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Goedemiddag. Poptempel Paradiso moet na een grootse verbouwing een cultuurtempel worden. Waarom iedereen daar reikhalzend naar uit moet kijken, dat vertelt directeur Geert van Italy zometeen hier bij mij. En Woodstock 99 was misschien wel het meest dramatische festival ooit. 3FM-DJ Mark van der Mode die neemt ons zometeen mee terug naar toen. Maar eerst de diplomatieke rel rondom basketballer Brittney Griner. Nieuwsbv. 42 seconden waren basketbalsters gisteren stil voor hun teamgenoot Brittney Griner, voorafgaand aan een wedstrijd. De Amerikaanse topbasketbalster die heeft in Rusland 9 jaar celstraf gekregen voor smokkelen van drugs. Nummer 42 is haar rugnummer. We're inspired every day by BG's strength and we are steadfastly committed to keeping her top of mind publicly until she is safely back on American soil. We are and will remain focused and unified in bringing them home safely. Please join us for a 42-second moment of solidarity. Ja, de vraag is, gaat Griner echt de gevangenis in? Of wordt ze onderdeel van een gevangenenruil tussen de Verenigde Staten en Rusland? Ik ga daarover praten met Eva Hartog, zij is correspondent in Rusland. Goedemiddag, Eva. Goedemiddag. Ja, in Amerika, Eva, is deze zaak enorm groot nieuws. Hoe is dat eigenlijk in Rusland? Ja, het is natuurlijk heel groot nieuws in Amerika, omdat Brittney Griner echt een publiek figuur is. Mm-hmm. In Rusland is dat niet zo. Dus als je het aan de gemiddelde Rus op straat zou vragen wie Brittney Griner is, wat er überhaupt aan de hand is, dan zou de gemiddelde Rus dat niet weten. Okay. Volgens het Kremlin, eigenlijk volgens de Russische kant, wordt dit vooral door de Amerikanen heel erg belicht, uitgelicht, opgeblazen. En de Russen zeggen zelf, en dat is natuurlijk ook deel van de strategie van de Russen, laten we dit vooral op een rationele, volwassen manier stilletjes oplossen. Een rationele, stille manier. Daar ga ik het zo met je over hebben hoe dat er dan precies uit moet zien. Laten we eerst even gaan naar waar Brittney Griner in Rusland precies voor veroordeeld is. Waarvoor precies was dat ook alweer? Ja, ze is veroordeeld vanwege drugsmokkel. Hm. En in Rusland is de wet, de maximale straf daarop is 10 jaar. Dus dat is een vrij hoge straf. Hm. En dat ze veroordeeld zou worden, dat was eigenlijk van tevoren al vrij duidelijk. Want het veroordelingspercentage in Rusland is 99%. Dus als je eenmaal in dat systeem terechtkomt, dan kom je er eigenlijk niet uit. De vraag was eigenlijk wat de straf zou worden. En dat de straf zo hoog zou uitvallen, dat heeft veel mensen verbaasd. Je kan zeggen dat het nogal een overdreven straf is. Want Brittney Griner ontkent het natuurlijk. Ze heeft wel gezegd dat ze inderdaad die vape cartridges bij zich had. Vape cartridges, eventjes voor de duidelijkheid. Dat te vapen. Ja, dat is olie, toch? Dat is olie, inderdaad. En zij zegt dat ze daar dat ze dat om medicinale redenen nodig heeft, vanwege allerlei pijnen. Het is gerelateerd aan haar beroep, mm-hmm, aan haar sport. En ze zegt dat ze het per ongeluk in haar koffer heeft laten zitten en absoluut niet van plan was om wat voor drugs dan ook Rusland in te brengen of daarmee te gaan smokkelen. Mm-hmm. Dus ze heeft een vrij overtuigend verhaal, maar in ieder geval dat op basis daarvan, van die twee cartridges, zeg maar, wat je zou gebruiken om te wepen, je een straf krijgt van 9 jaar, dat is behoorlijk heftig. Ook voor het Russische rechtssysteem. Ja, en waar ligt dat dan aan, dat zij zo zwaar wordt berecht, denk jij? Nou ja, de Amerikanen zeggen natuurlijk, en vooral de fans van Brittney Griner zeggen, dit is absoluut een politieke zaak. En het ruikt wel echt naar politiek. Vanwege dus de hoogte van die straf. Het is een ongelooflijk hoge straf. Hey. De context kan je natuurlijk niet wegdenken. Dus je moet gelijk, je kan niet anders dan denken aan de oorlog in Oekraïne, aan de hele slechte band nu, relatie tussen het Westen en Rusland, vooral Amerika en Rusland. En dit is eigenlijk, hoe je het bent of keert, een manier voor Rusland om, ik zou niet willen zeggen om Amerika terug te pakken, maar in ieder geval om het. Rusland staat nu in een soort van positie van kracht en heeft eindelijk iets, een persoon in dit geval, om mee te onderhandelen en om Biden mee onder druk te zetten. Want de hele boodschap van Biden is, met Poetin doen we geen zaken meer. Mm-hmm. Nu is hij wel gedwongen om zaken te doen vanwege juist de binnenlandse druk waar Biden onder staat. Ja. En Poetin, we hebben het hier over twee totaal verschillende politieke systemen natuurlijk. Dus Poetin staat niet onder druk door de Russische bevolking om deze zaak snel op te lossen. Dus het Kremlin buit het uit. Ja. Het Kremlin duwt Biden eigenlijk tegen de muur. Ja, en zijn dus totaal niet gevoelig voor zijn oproep dat hij onlangs deed, dat hij de celstraf voor Griner, dat deed hij gisteren, zei hij van ja, dat is een onaanvaardbare straf. En hij riep Rusland op om haar onmiddellijk vrij te laten. Daar zijn ze in het Kremlin toch helemaal niet gevoelig voor. Nee, absoluut niet. De Amerikanen hebben het over bad faith negotiations. Dus zij zeggen, we komen wel met voorstellen, maar de Russen die komen met zo'n belachelijk tegenvoorstel dat het duidelijk is dat de Russen helemaal niet op zoek zijn naar een oplossing, dat ze überhaupt niet willen. Nou, er wordt heel veel gespeculeerd dat Griner misschien samen met Paul Whelan, dat is een andere Amerikaan die nu in Rusland vastzit, zou worden uitgeruild tegen Viktor Boots. En dat is een Russische wapensmokkelaar die nu zijn straf in Amerika uitzit. Dat leek een soort van de oplossing te zullen worden. Maar goed, het is koffiedik kijken. Het is heel moeilijk om te weten wat het Kremlin hiermee wil bereiken. En wat je wel zeker kan zeggen is dat het Kremlin niet onder druk staat, binnenlandse druk of eigenlijk wat dan ook voor druk, om deze zaak spoedig af te handelen. Dus eigenlijk lijkt het laatste geval was van een Amerikaan die werd uitgeruild, was Trevor Reed in april dit jaar. En hij zat bijna 3 jaar vast, totdat de Amerikanen en Russen tot een overeenkomst waren gekomen. En dat was in betere politieke tijden. Dus ja, het ziet er niet goed uit voor Britney Griner. Nee. En moet zij dan naar een strafkamp in Siberië? Dat is een hele enge en directe vraag. Ze is inderdaad veroordeeld 9 jaar in een strafkamp, zoals dat heet. En die strafkampen, de meeste daarvan zijn inderdaad in Siberië. We weten nog niet waar ze naartoe wordt gestuurd, maar je kan je wel voorstellen dat de Russen op die manier de druk zouden opvoeren door haar ver weg van Moskou, op een plek waar niemand Engels spreekt, naar zo'n gevangeniskampachtig gebeuren te sturen, om de druk verder op te voeren. En die kampen, de condities in die kampen, die verschillen ontzettend. Dus het maakt echt wel heel veel uit waar ze precies naar wordt gestuurd en of ze überhaupt uit Moskou wordt weggestuurd. Maar je moet eigenlijk denken aan hele primitieve omstandigheden. Dus overbevolkte gevangenissen met hele slechte levensomstandigheden. In ieder geval geen mensen waar Britney Griner straks in het Engels mee kan praten. Dus ze wordt geïsoleerd waarschijnlijk en daarmee wordt Biden onder nog grotere druk gezet. Grimmig vooruitzicht in ieder geval. Ik wil je bedanken, Eva Hartog, correspondent in Rusland. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Nou, er waren al de betoverende foto's, maar de eerste wetenschappelijke resultaten van de kersverse ruimtetelescoop James Webb zijn zo mogelijk nog spectaculairder. Er zijn namelijk extreem verre sterrenstelsels te gezien en dat zorgt weer voor heel veel opwinding onder astronomen. Aan de lijn heb ik onze sterrenkundige Vincent Ike. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, je klinkt erg rustig. Ben je niet opgewonden? Nou, kijk, met geweldig veel respect voor wat er allemaal gebeurt met Webb en daaromheen. Mm-hmm. Maar er waren al een tijdje aanwijzingen dat er in het diepe heelal dingen aan de hand zijn waar we echt nauwelijks iets van begrijpen. Maar dit laat wel zien dat het echt een serieus probleem geworden is waar je niet meer omheen kunt kletsen. Maar kijk, waar het om gaat is dat als je uitkijkt in de ruimte, dan kijk je terug in de tijd. Want het licht gaat slechts 300.000 kilometer per seconde. Dat lijkt voor ons veel, maar dat is eigenlijk niks. De maan is op 1,3 seconden afstand. De zon 8,3 minuten. En die verre sterrenstelsels die staan op bijna 14 miljard jaar bij ons vandaan. Wow. Je kijkt dus terug naar de babytijd van het heelal. En je kunt dus als het ware de baby's geboren zien worden. Wat is nu het bijzondere? In het begin van het heelal dijde het heelal ontzettend snel uit. Dat betekent dus niet dat de materie door de ruimte vloog, maar er komt steeds meer ruimte bij. Mm-hmm. Maar tezelfde tijd probeerde die materie door de zwaartekracht samen te klonteren. En die twee dingen zijn met elkaar in tegenspraak. En dan kun je jezelf afvragen, wie gaat er winnen? Ja. Nou, aan het begin van het heelal ging het zo snel, die uitdijing, kwam er zoveel ruimte bij, dat de uitdijing van het heelal die ging winnen. En pas na, laten we zeggen, je kunt dat ongeveer uitrekenen, 400, 500 miljoen jaar, begonnen de eerste sterren en sterrenstelsels samen te klonteren door de zwaartekracht. Maar Als je nu die sterrenstelsels ziet en ze blijken inderdaad... daar zit nog een beetje twijfel in, hoor. Mm. Maar als ze inderdaad reeds ontstaan zijn... laten we zeggen 200 miljoen jaar na de oerknal... na het beginnen van het heelal, dan heb je een probleem. Want eerst hadden we gedacht dat het heelal zo snel uitdijde... dat dat niet kon. En als het toch kan... dan betekent dat dat er iets raars is, ofwel aan de zwaartekracht... ofwel aan de uitdijing van het heelal, of aan allebei of zo. En ja, dat is dus wel een beetje terug naar de tekentafel dan. Ja, terug naar de tekentafel, als in ons hele begrip van het heelal staat nu op zijn kop? Niet helemaal, want je kunt natuurlijk aan die snelheid waarmee dat gebeurt... een beetje prutsen door aan te passen hoe die samentrekking van de materie begint... Als in het begin van het heelal er heel weinig afwijkingen van het gemiddelde waren... dus het is, alles was bijna perfect glad... Dan is het natuurlijk moeilijk voor die zwaartekracht om op gang te komen, zal ik maar zeggen. Want zwaartekracht grijpt aan op concentraties van massa. Maar als in het begin van het heelal die oneffenheden wat groter waren... nou, dan zou het nog kunnen. Alleen daar zijn geen aanwijzingen voor. Maar het lijkt er inderdaad wel op dat daar een probleem is. Niet alleen met, laten we zeggen, de begintoestand. Dus wat je in je berekeningen kunt stoppen. Mm-hmm. Maar met de natuurkunde zelf. Dus de natuurkunde van ruimte en tijd. De natuurkunde van materie. De natuurkunde van de uitdijing van het heelal. Het zou bestens kunnen dat we, nou, zoals u zojuist suggereerde al... dat we daar echt andere natuurkunde moeten verwachten, maar welke dan? Ja. We zijn er niet bij. We kunnen ik heb meteen zoveel vragen ook. Want betekent dat, wat betekent dat eigenlijk voor mij? Ik ben maar een heel simpel zieltje hier op aarde... en alle mensen in de schoolbanken zitten. Gaan wij hier iets van merken? Nou, uw zieltje bevindt zich in uw hoofd. Ja. En uw hoofd is gemaakt van materie. En die materie die is sterrenstof. U bent gewoon gemaakt van materie en energie uit het heelal. Net zoals ik en alle mensen en de planeten en de sterren. Is allemaal sterrenmateriaal. En u bent er alleen maar dankzij het feit... dat het heelal zo snel is uitgedijd... dat die materie is gaan samenklonteren... dat daar sterren en planeten zijn ontstaan... waardoor na 13,8 miljard jaar uiteindelijk u tevoorschijn komt... om een radioprogramma te maken. Ja. Dus dat hebt u er ook mee te maken. Als dat begin van het heelal anders geweest zou zijn... dan zouden we het zonder u en zonder mij hebben moeten stellen... want dan hadden we een heel ander heelal gehad. Ja, maar toch ben ik er al. Ja. Dus dat betekent dus dat uw... Nee, maar dat is wel een mooie, want dat betekent dus dat uw eigenschappen... de deeltjes waar u uit gemaakt bent... Ja. De energie van de zon die u gebruikt om van te leven enzovoort... Ja. Die hebben wel degelijk iets te maken... met de manier waarop die evolutie van het heelal gegaan is... in de afgelopen 13,8 miljard jaar. Die verbintenis, ik vind dat altijd fantastisch. Als je naar de hemel kijkt, je ziet die sterren... en je weet dat de diepste gediepte die je kan zien... 13,8 miljard jaar ver weg, die verbondenheid die je dan hebt... met die wereld van het heelal, vind ik altijd fantastisch. Niet alleen die verbondenheid dat als je op de grond stampt... je op onze planeet staat, maar ook dat als je uitkijkt in de ruimte... dat je uitkijkt naar het heelal waar je ook een onderdeel van bent. En het allereerste begin daarvan, waar die Webb Space Telescope naar uitkijkt... en waar andere telescopen waar wij mee werken ook naar uitkijken... Kijk, het allereerste begin is in zekere zin bepalend voor wat we nu hebben. Ja, maar dit is nog maar het topje van de ijsberg, dus zegt u. Kunnen we nog veel meer gaan verwachten, toch? Wat dan? Dat ben ik met u eens. We moeten niet vergeten dat die webtelescoop is natuurlijk een fantastisch ding. Mm-hmm. Maar we hebben ook wat we tegenwoordig noemen multi-messenger astronomy. Dat wil zeggen, we gebruiken niet alleen deze telescoop... maar ook de ALMA-telescoop en de VLT-telescopen enzovoort. En heleboel fantastische instrumenten die bedoeld zijn om samen te werken. Dus niet alleen dat we die webresultaten hebben... maar ook andere telescopen die weer andere waarnemingen kunnen doen... van hetzelfde verschijnsel... Die gegevens voegen we allemaal samen en proberen er uiteindelijk achter te komen. Wat gebeurt daar in de diepe heelal? Dus het kan ook nog zijn dat de James Webb eigenlijk het helemaal fout heeft. Misschien wel. Dat is theoretisch mogelijk, maar er zit in dit geval alleen een haakje aan... vanwege het feit dat we niet helemaal precies weten... wat de afstand van die rode vlekjes is. Nou, die rode vlekjes die je ziet op die diepe platen van het heelal... van de James Webb-telescoop... Er staat geen ANWB-merktekentje bij. Van de afstand is 13, zus en zoveel miljard lichtjaar. Dat moet je op een andere manier bepalen. En die andere manier, daar kun je nog wel een beetje onder je pet krabben. Weten we dit nu wel helemaal zeker? En de collega's die hier aan werken op dit moment, die zijn daar natuurlijk buitengewoon goed van op de hoogte. Ja. En die proberen zo goed en zo kwaad als het gaat een exacte maat te vinden voor de afstand van die sterrenstelsels. Het lijkt er nu op dat ze inderdaad zo ver weg staan dat het iets van misschien 200 miljoen jaar na de oerknal is. Maar het zou theoretisch kunnen zijn dat dat verfijnd moet worden, zodanig dat dat weer een beetje groter wordt. Als het bijvoorbeeld in plaats van 200, 300 miljoen jaar zou zijn, ja, dan beginnen we een beetje in een veilige zone te komen. Maar het is hartstikke spannend. Het is natuurlijk leuk. Weet u, in de natuurwetenschap is het zo dat als dingen kloppen, dat is natuurlijk wel leuk, maar een tegenspraak, dat is waar je werk vandaan komt. Dat maakt het toch nog iets spannender. Het is veel spannender. Ik bedoel, een tegenspraak is voor een natuurkundige wat een pootaardappel is voor een boer. Het komt iets nieuws uit. Het groeit. Het is toekomst. Wacht eens even. En dus als het tegenspraak is het natuurlijk niet leuk, maar nee, in eerste instantie. Maar daarna wordt het heel fijn. Ja, want daarmee dijt ook onze kennis eigenlijk uit. En zo dijen we allemaal uit. Nou, ja. Ik wil u bedanken. Ja. Sterrenkundige Vincent Ikke, dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Ja, en het heelal spreekt ook in de liefde tot de verbeelding. Bijvoorbeeld bij Chris Berry, die op zoek was naar haar Rocketman. Nou weet ik toevallig dat die zoektocht geslaagd is en dat ze een hele leuke partner heeft. Maar dat wil niet zeggen dat we dit nummer niet kunnen draaien. Dit is Rocketman. Chris Berry met Rocketman. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. In 1999 bezocht een dappere verslaggever van MTV een oorlogsgebied. Althans, zo klonk het in haar verslag. Looks like an absolute war zone inside here. I can't tell you. There are cars turned over right by the stage. These trucks are just burning. And it looks like military police are just patrolling the whole area. They just told us we have to leave. Nou, dit was een live verslag vanaf het festivalterrein van Woodstock 99. De plek waar de organisatie hoopt een feest neer te zetten met dezelfde peace and love vibe als 30 jaar eerder. Nou, dat mislukte. 3FM-DJ Mark van der Molen die legt zo uit hoe dat kwam. Maar eerst het NOS-journaal van 12:30. Dit is Katrien Straatman. NPO Radio 1. De vrouw die in oktober vorig jaar brand stichtte in een woningwinkelcomplex in Taiwan is veroordeeld tot levenslang. Bij de brand in de stad Kaohsiung kwamen 46 mensen om het leven. De verdachte was aangeklaagd voor moord en had daarvoor de doodstraf kunnen krijgen, maar volgens de rechtbank in Taiwan kan moord niet worden bewezen. De 59-jarige man die een spandoek met een antisemitische afbeelding aan het balkon van zijn huis hing, wordt niet bestraft, maar krijgt wel een waarschuwing. Als hij het nog een keer doet, volgt wel een straf. Het OM zegt het vanwege de persoonlijke omstandigheden van de man niet passend te vinden hem een straf op te leggen. Taiwan zegt dat Chinese oorlogsschepen korte tijd de officieuze grens in de straat van Taiwan zijn overgestoken. Ook zouden gevechtsvliegtuigen uitgerust met raketten in verboden luchtruim zijn geweest. Gisteren bij de start van de vierdaagse oefening vuurde China raketten af die de kust van Taiwan passeerden. En vanochtend is in het provinciehuis in Utrecht het gesprek begonnen tussen het kabinet en boerenbelangenorganisaties. Van de 8 grootste organisaties is alleen LTO Nederland erbij. Voorafgaand aan het gesprek zei LTO-voorman Van der Tak een handreiking te verwachten van het kabinet, maar stikstofminister Van der Wal zei vooral te willen luisteren. En dan de ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is druk door vakantieverkeer, vooral in het midden en het zuiden van het land. Bij elkaar staat er ruim 160 kilometer file. Een half uur vertraging heb je inmiddels op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Stroe. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Weert Noord en Knopend Leendeheide zo'n 20 minuten. Er staat een auto in brand, daarom is de A20 Gouden richting Hoek van Holland tijdelijk dicht tussen Knopend Gouwen en Moordrecht. Daardoor loopt het ook wat vast op de A12 vanuit Utrecht voor het Knopend Gouwen. Er was een ongeluk tot slot op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Alle rijstroken zijn weer open, maar het gaat nog heel langzaam tussen Moergestel en Best. Over 14 kilometer, je hebt er ruim 50 minuten vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Cesar Majorana. Waarom hoor ik eigenlijk nooit een sorry van complotgekkies? Het zit me echt een beetje dwars. Ik denk eraan, want gisteren kwam het slot in de rechtszaak rondom Sandy Hook. Sandy Hook, daar verloren 20 kinderen en 8 volwassenen hun leven in een afschuwelijke moordaanslag. En nu, 10 jaar na dato, worden diezelfde gezinnen nog steeds getreiterd en gestalkt door de fanatieke mafkezen die beweren dat die hele moordpartij niet is gebeurd. Dat Hillary Clinton erachter zit, of George Soros, of weet ik veel, misschien wel Dries Roelvink. Het verhaal is dat het allemaal in scène is gezet om godvrezende wapenverslaafde Amerikanen hun wapens af te pakken. Zogenaamd zijn die kinderen niet doodgeschoten. En al 10 jaar lang worden dus graven beschadigd. Worden ouders die een kind zijn verloren geshamed omdat het acteurs zouden zijn. Het is, Amerikaans gezegd, een shitshow. En die zou dus na deze week klaar moeten zijn, want de bron van veel van die complotten, Alex Jones, die moet $4.1 miljoen aan schadevergoeding betalen. En belangrijker, ik zag hem sorry zeggen in de rechtszaal. Er was geen enkel bewijs te vinden voor geen één van de claims die hij jarenlang maakte over Sandy Hook. En dat vind ik dus een hele grote kans. Speciaal voor alle roeptoeters die niet geloven wat ze in de mainstream media lezen, maar wel wat ze in een YouTube-filmpje zien of op een plaatje op Facebook. Jullie moment is hier. Complotgekkies der Nederlanden, malle mafklappers die Sandy Hook een false flag operation hebben genoemd, of van die mensen die zeiden dat de maanlanding nep was, terwijl we nu 50 jaar na dato toch nog nooit echt iets hebben gehoord van iemand die dan waarschijnlijk bij de tienduizenden mensen zat die dat geheim hebben moeten houden. Dan zijn er ook nog de mensen die zeiden het was de klusjesman en de Deventer moordzaak, of dat Elvis Presley en Tupac en Hitler allemaal nog leven in Nicaragua, of dat de coronavaccinatiecampagne bedoeld was om chips in ons te injecteren, dat er nog steeds geen chip is gevonden in geen één persoon, of 5G, dat de landelijke 5G-dekking die nu overal is, waarom zie ik dan nog steeds duiven die springlevend zijn en heeft niemand telefoonvormige tumoren? Jullie hadden ongelijk. En ik verwacht dat dan iemand zegt, goh, ik zat ernaast, sorry voor die troep die ik op Facebook heb gezet, ik ga het weer weghalen. Maar ik hoor niks. En Begrijp me niet verkeerd, er is niks mis met een goed complot. Genoeg dingen leken een complot tot ze waar bleken te zijn. Ik denk aan de brainwashingspogingen onder MK-Ultra van de CIA of het Watergate-schandaal. De toeslagenaffaire, het is prima, die mogen jullie allemaal houden. Maar hoe zit het met al die andere keren dat het complot even stevig overeind bleef staan als een kropje natte sla? Kom op, complotroepers. Jullie vergiftigen de cocktail van deze samenleving. Jullie mengen gif in het gesprek van de dag. Jullie zijn een afleiding van alle echte problemen op aarde. En jullie zijn dus blijkbaar allemaal te laf om een keer te zeggen: sorry, ik had ongelijk. Dus ik stel voor dat de NPO binnenkort een soort budget vrijmaakt, dat we een tv-programma beginnen waarin alle mensen die nu meeblerren over een complot over 2 jaar weer worden bezocht. En dat we dan gewoon met z'n allen even kijken of ze er nog zo over denken. En zo niet, dat dan Emma Wortelboer of Patrick Lodiers komt vragen: wanneer zeggen jullie sorry? Want ik vind dat het tijd is. Hoog tijd. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Ja, van Prince en Adele tot Kanye West en de Rolling Stones, de grootste der aarde, hebben in de grote zaal van Paradiso gestaan. Volgens Keith Richards was hun concert daar in 1995 zelfs de beste ooit. Ja, genoeg geschiedenis dus, maar de Amsterdamse poptempel piept en kraakt. Er moet hoognodig gerenoveerd worden. Gelukkig heeft Paradiso het braakliggend terrein ernaast kunnen kopen. En er is aan uitbreidingsplannen geen gebrek, hè, op dit moment. Ik ga erover praten met de directeur van Paradiso, Geert van Itterdie. Welkom. Ja, dank je. Ook aangeschoven Mark van der Mode, DJ bij 3FM. Wij hebben het zo over het slechtste festival ooit. Dat komt zo, maar Geert, first things first. Mm-hmm. Laten we even beginnen met het stukje land, hè, waar ik het net over had, naast Paradiso. Voor degene die het niet kennen. Kun je het beschrijven? Het is nu een bush. Ja. Maar het was een braakliggend terrein al tientallen jaren. Het is nooit bebouwd geweest. Dus de Vrije Gemeente heeft het verenigingsgebouw van de Vrije Gemeente daar neergezet eind 19e eeuw. Het mocht geen kerk heten. Iedereen heeft het over de kerk Paradiso, maar het mag geen kerk. Dat mag niet. Nee, het lijkt natuurlijk wel op een kerk. We noemen het een tempel. Ja, we noemen het tegenwoordig een tempel, maar toen der tijd mocht het dus ook geen kerk heen. Maar even dit terzijde. Maar het was eigenlijk een soort kiss and ride voor de koetsen. Oh, zo. En ik heb er ooit nog in de jaren 80, toen was ik manager van bandjes en Rodi en ik heb mijn auto geparkeerd daar nog. Dus, ik zag ook wel eens tentjes gewoon staan, mensen die aan het wild kamperen waren. Ja, dat is incidenteel gebeurd. En nu staat er een kunstwerk, een huisje, een heel house van Leonard van Munster, kunstenaar. En daar heeft nu ook tijdelijk iemand weer ingezeten. Gekraakt. Ja, we hebben ze nu net alle rotzooi uitgehaald. Maar hoe groot is het? Het is qua oppervlakken ongeveer hetzelfde als waar Paradiso op staat. Dus het is echt een fors terrein. En er is al een vergunning voor een bouw van kantoren afgegeven. En dat gebouw mag net zo hoog worden als Paradiso zelf. Maar zat je daarna lang om te azen, Geert? Ja, ik was 20 jaar geleden was ik ook al adjunct-directeur bij Paradiso. Mm-hmm. En tussendoor even naar de Melkweg 9 jaar geweest. Maar toen dat tijd, 20 jaar geleden, hadden we al contact met de eigenaar. Alleen, hij kwam niet door allerlei ambtelijke strubbelingen heen om het te kunnen ontwikkelen. Werkte de gemeente tegen? Of? Die kan zeggen dat het tegenwerkers of niet, maar dat weet ik niet. Ik weet niet precies wat er allemaal achter zat. Maar het is hem gewoon niet zo snel gelukt. Ja, in de coronatijd hadden wij zelf echt gedoe met 4 omwonenden die ons eigenlijk de sluiting in de nacht wilden proberen te laten opleggen. Waarom? Geluidsoverlast? Ja, geluidsoverlast uit het gebouw, maar vooral ook op straat. En die waren ook heel erg gehecht aan dat braakliggend terrein. Daar hadden ze ook allerlei ideeën over, nog steeds wel. Maar wij moesten toen echt maatregelen bedenken. En bleek dus dat gewoon heel lastig was, omdat alles wat we bedachten om aan het gebouw te isoleren, dat kon eigenlijk niet meer, want die hele constructie van het gebouw en de fundering kon dat niet meer aan. En toen hadden we zoiets, als we dan toch op de schop moeten, dan maar goed. En toen hebben we gedacht, als we dan verder gaan kijken, en daarom noemen we ons project ook 100 jaar Paradiso, we staan nu 54 jaar. Huh. Als we echt verder gaan denken, dan ga je gewoon kijken van hoe zou je het idealiter uitbreiden. Dus. En dat landje was dan heel belangrijk. Ja, het heeft nu ruim een jaar geduurd voordat we het wel hebben kunnen. En jullie hebben het nu voor elkaar. Ja. 3,5 miljoen hebben jullie ervoor betaald, hè? Ja, dat hebben we betaald. Was dat ook het streefbedrag? Nou, dit was toch even nog onderhandelen. Maar het is een pittig bedrag, natuurlijk. Ja, ja. Dat snap ik. Ja. Het is, wat geef je voor? Maar het is ook het enige stukje onbebouwd land in het centrum van Amsterdam. Het was niet van Prins Bernhard, toch? Dat stuk? Nee, die zitten een paar huizen en villa's verderop. Maar... Sterker nog, was het niet van Klaas Hummel, die 20 jaar geleden toen met zijn toenmalige zakenpartner Willem Enstra heeft gekocht? Nou, eerder dan dat volgens mij. Maar wij hebben toen de tijd ook al contact met Klaas Hummel. Ja. Toen was Enstra... Het is gewoon een beetje omstreden, toch? Had jij daar niet twijfels bij? Nee, die meneer Hummel is gebiebopt. Die mag gewoon zaken doen. En wij mogen dus zaken doen met hem. Dus, even kijken wat er in de grond ligt nog wel even voordat je gaat bouwen. Er is nooit gebouwd. Maar ik vind het wel grappig. Maar nee, er is gewoon nooit gebouwd. Er is nooit wat mee gedaan. Dat lukt dus niet. Dus wij zijn heel blij dat Klaas Hummel het nu aan ons heeft willen verkopen. En we hebben... echt heel hard moeten werken aan de financiering. Want wij kunnen niet zo makkelijk geld lenen als Paradiso. We zijn een stichting, we hebben ook niet... Voor die 3,5? Ja, dat is ingewikkeld, omdat wij zelf geen eigenaar van ons gebouw zijn. Dus we hebben geen goed onderpand voor de bank. Dus we moesten echt kijken hoe we dat voor elkaar konden krijgen. En de gemeente ingeschakeld. Uh-huh. En uiteindelijk heeft de Rabobank ons dat geld geleend. Jullie hebben een hypotheek, dus lopen erop. Ja. Oké, bij de Rabobank. Oké. En de plannen zijn kantoren, hoorde ik. Ja. Er wordt toch niet een saaie kantoorruimte daar? Nee, we gaan ook nog een heleboel andere dingen. Maar we hebben nu kantoren in Paradiso zelf, in het oude gebouw. En eigenlijk is dat natuurlijk heel erg jammer. Want daar wil je gewoon ruimte voor publiek maken. Juist. Dan is het ideaal voor ons om het pand daarnaast wel kantoorruimte te hebben. Mm. We hebben nu ook kantoorruimte aan de andere kant op het Max Euweplein. Dat huren we. Maar we willen eigenlijk iedereen bij elkaar hebben. En we willen een soort bruisend gebeuren ervan maken. Dus we hebben ook op dit moment ook al kantoren voor allerlei creatieve organisaties. Maar Geert, is die uitbreiding echt hoog nodig? Nou ja, voor een heel groot deel wel. Maar wat ik net zei, als je dan nog verder wil kijken... en Paradiso idealiter zich wil laten ontwikkelen de komende jaren... ja, dan gaat het over waarom het te hoog nodig is. Dat is ruimte voor publiek, geluid, wat duurzaamheid. Daar kunnen we met dit oude gebouw... alleen hebben we daar gewoon de ruimte niet voor... om bijvoorbeeld goede luchtbehandelingsinstallaties te hebben, et cetera. Dus er zijn allemaal redenen waarom het hoog nodig is. Mm-hmm. En als je dan toch bezig bent, dan ga je ook nadenken... god, wij zijn al jaren bezig met allerlei talentontwikkelingsactiviteiten. We hebben een stichting ook mede opgericht. Ja, als we daar ook ruimte hebben om bijvoorbeeld masterclass te doen... artiesten die langskomen, maar eigenlijk geen tijd hebben om dat elders te doen... maar wel gewoon naast ons pand wel even 2-3 uurtjes hebben... om met bijvoorbeeld conservatoriumstudenten masterclass te doen. Oh ja, kan natuurlijk ook. Of artisan residency ruimte. Dus of een radio-uitzending. Mark, als je dit soort plannen hoort, word je daar enthousiast over? Ja, ik vind het sowieso heel tof om in dit soort gebouwen met geschiedenis... Ik heb ooit in het oude Tivoli nog een radio-uitzending gemaakt. Ja. Ja, dan loop je naar beneden toe met al je apparatuur. En dat ging allemaal op redelijk geïmproviseerde wijze. Want dat was allemaal trap op, trap af. Mm-hmm. Ja, dan zie je nog de oude stickers hangen... die dan een artiest in 1982 heeft opgeplakt... uit een soort van gedenkmomentje. Even een sticker opgeplakt, alles is vol gekalkt. De wc's hingen vol met allemaal requisieten nog uit. Dat vond ik heerlijk. Ja. Ja, maar nu noem je ook iets. Dat is het ook een beetje... Exact, dat ademgeschiedenis, gezelligheid, die knusse sfeer van Paradiso. Met een verbouwing loop je wel het risico, Geert, dat we dat kwijtraken. Ja, Paradiso blijft gewoon wat het is. We gaan niet in een Paradiso... we gaan eerder meer leuke, gezellige ruimtes creëren. Dus die kantoren eruit halen. We denken dat het gebouw daarnaast... dus dat gaat daar hoeven de buren ook niet bang voor te zijn. Dat wordt niet een bron weer van enorm veel lawaai of zo. Maar dat wordt ook iets waar we bijvoorbeeld voor de buurt... alle activiteiten kunnen organiseren. We gaan ook onder de grond. Dat is ook een belangrijk onderdeel. Zo, onder de grond? Wat gaan jullie daar doen? Ja, we hebben echt een serieus plan om onder de grond... een hele lange brede gang te maken. En bijna een soort van ruimte. 30x7, dat is groot. Om zowel voor het geluid publiek... 's nachts al gewoon onder de grond in de rij te laten staan. Je gaat ze dus een beetje zo onder de grond doorsluizen. Ja, zo'n bunker. En dan na afloop een soort cooldown. Waardoor ze, want nu komen ze echt van de knetterharde herrie... Ja. Door de voordeur bij ons op straat. Dan, vind je het gek dat ze dan heel hard met elkaar gaan schreeuwen? Ja, maar in zo'n cooldown ruimte, daar word je niet nuchter van. Ik heb altijd zo'n medelijden met die snackbar tegenover Paradiso. Want daar komt ook al een uiteenlopen publieke tijd op. Ik vind dat zo grappig. Daar kan je de meeste gekke mensen... Eigenlijk is dat toch het hele Leidseplein is toch gewoon zo. Dat hoort er toch ook een beetje bij. Ja, maar toch denk ik dat we met z'n allen... en ook alle andere horeca rond het plein... we zijn al jaren bezig om in ieder geval het publiek wat te laten dimmen. Weet je wel? Dat is, en ik denk echt als je een gang hebt van 30x7... en misschien moet je hem wel heen en weer lopen. Dat weten we nog niet precies. Ja, je zal allicht toch echt die mensen wat meer laten dimmen. Om het zo maar te zeggen. Ja. Maar die plannen die jij nu beschrijft, ook met zo'n kelder, zo'n cooldownruimte, de kantoren, Paradiso moet ook eventjes op slot dan, of niet? Nou, we moeten, waarschijnlijk moeten we een half jaar dicht, minimaal, misschien wel een jaar. Dus maar we hebben het nu wel over planning voor over 8 à 10 jaar, denk ik. Dat we dat echt gaan doen. Misschien eerder, maar ik ben daar realistisch in. Maar we moeten ook heel veel geld bij elkaar zien te krijgen. Ja, dat is ook een ding. Dat is nogal wat, hè? Ja. Want ik zag iets van 30 miljoen staan beraamd. Voor dat is voorzichtig, hè? Dat is voorzichtige schatting. Wordt waarschijnlijk veel meer. Weet ik niet. Er zijn de meningen over verdeeld. Maar nee, we zijn natuurlijk ook al met de gemeente in gesprek geweest. We hebben altijd de mentaliteit van we houden onze eigen broek op. Ja, we zijn natuurlijk gewoon een non-profit organisatie, maken geen grote winsten. En we hebben ook gewoon weinig eigen geld. Dus we moeten er geld bij zien te krijgen. En we zijn nu echt bezig met wat we ook nog nooit hebben gedaan. Is een vriendenclub, een campagne voor grote gevers. We hebben een hele mooie site gemaakt met prachtige artist impression van die plannen. www.100jaarparadiso.nl. En dan kunnen mensen geld doneren. Ja, en dat is. We hebben tot nu toe gedacht, we redden onszelf wel. En wij willen ook niet een businessclub met hospitality en een VIP-balkon. De Paradiso is, ik noem het altijd heel egalitair. We willen gewoon eigenlijk dat iedereen zelf is. Dus jullie zijn afhankelijk van gulle gevers. Dus zeker. Ja. Geen bouwdepot nog afgesloten bij Rabobank? Nee. Ik denk dat we. Ik ben daar heel optimistisch over. Want we hebben nu meteen deze week heel veel reacties gehad. Dus we zitten in een soort van hoera-stemming. Want er zijn echt mensen die willen echt substantieel geld geven. En echt substantieel, dan hebben we het echt over hoeveel? Nou ja, ik heb binnenkort een gesprek met iemand die gewoon meer dan een miljoen wil geven. Dus ik ben benieuwd. Wauw, en uit wat voor hoeken komt dat dan? Weet ik niet. Spannend. Ja, en dan het grappige is dat bijvoorbeeld een concertgebouw, daar heb ik heel veel respect voor. Die hebben gewoon ontzettend veel geefkringen zijn dat. Mm-hmm. De vaste bezoekers, die gaan vaak meerdere keren per week daarheen. Dat is hun kerk. Ja. En die, dat drijft het concertgebouw en het concertgebouworkest op. Alleen, dat is een oudere doelgroep met geld. En bij ons is het grappige dat we daar nooit een goede inschatting van konden maken. Maar we hebben tijdens corona spontaan giften gehad van mensen die echt Paradiso hun plek vinden. En die hebben geld, want die zijn inmiddels ook wat ouder. Paradiso bestaat natuurlijk 54 jaar. Dus per saldo is het publiek van het eerste uur zijn 70'ers. Maar ga je dan ook een jonger publiek aantrekken? Ja, dat is ook een onderdeel van de plannen. Dat is mijn ambitie persoonlijk, even los van het gebouw. Ik wil gewoon dat Paradiso meer de plek van de jonge Amsterdammers wordt. Dus... Maar hoe dan? Want die kantoren, daar komen volgens mij jonge mensen niet echt op af, of wel? Nee, maar wat ik net zei, we gaan dus meer ruimtes nog creëren. Dus dat is wellicht ook een ondergrondzaaltje. De kantoorruimtes worden benut. Overdag kunnen we dingen organiseren. We noemen dat. We willen eigenlijk, aan de ene kant willen we van poptempel, puur gericht op popmuziek, willen we veel meer uitstralen dat we cultuurtempel zijn. Want dat zijn we eigenlijk al jarenlang, doen we al veel meer dan alleen maar popmuziek. Maar we zijn natuurlijk bekend als de poptempel. Mm-hmm. Ja, sinds Mark Rutte in de coronaspeech riep van er zijn 20 meerdere poptempels in Nederland, is dat begrip aan inflatie onderhevig. Jammer, hè? Dus wij gaan eroverheen. Maar we willen ook de huiskamer van Jong Amsterdam zijn. Meer gewoon de plekken waar zij het gevoel hebben dat die van hun is. En dat een van de weinige plekken in de stad zelf, Waar de jongere Amsterdammers gewoon. Alleen Amsterdammers of ook daarbuiten? Nou, ik vind echt die ambitie om te verjongeren, richten we ons vooral op Amsterdammers. Okay. Ja. Je zei 8 jaar, hè, ongeveer. Dat is de planning. Ja, het is moeilijk te zeggen. Het is nu, deze eerste anderhalf jaar. Heeft het ook echt net iets langer geduurd dan ik hoopte. Ja. En misschien gaat het soms ook sneller. Maar het is moeilijk. We hebben een planning voor onszelf om iets van houvast vast te hebben. En dat gaat wel die kant op, denk ik. Ja. Ik vind het spannend. Ik wil je bedanken, Geert van Italy, directeur van Paradiso. De Nieuwsbv. Woodstock in 1969 beloofde liefde, vrede en muziek. In 1999 werd er een revival van het festival georganiseerd. Maar deze Woodstock-versie mondde uit in 3 dagen aan vernieling, branden, rellen en vooral heel veel agressie. Woodstock 99. It was going to be the biggest party on the planet. But that's not what any of us remember it for. Happened. I've never seen this many people. There was no control. The environment was just very male ego. They're all about making money off us, and we're pissed. I think we need to see a whole hell of a lot more. Once you become part of our herd, you become like animals. Things are just getting out of control. Nou, er moesten 700 politieagenten ingrijpen om de rellen te stoppen. Maar niet voordat het terrein in de fik stond. Pinautomaten waren opengebroken. Er vielen gewonden, zelfs doden. Wat ging hier in vredesnaam mis? Nou, Netflix die maakte hier een serie over. En deze week kwam de serie online. 3FM-DJ Mark van der Molen die is al jaren geobsedeerd door Woodstock 99. Dat klinkt net alsof ik een hele ongezonde obsessie heb. Nou ja, is het gezond? Of wat is er eigenlijk aan de hand met jouw obsessie? Wat ik hier fascinerend aan vind, is dat je hebt natuurlijk wel vaker festivals die niet goed gaan. Weet je, recentelijk hadden we nog het Fire Festival. Fire met een Y. Dat moest een heel luxueus festival worden. Ik weet niet worden. Meer waar het ook concreet was. Echt op de Bahama's of zo. Ja. En daar werden influencers voor uitgenodigd. En dat festival ging helemaal mis. Maar dat was nog een soort... Daar konden we allemaal naar kijken met een beetje een smurk, een soort van subtiele glimlach. Ik heb er erg van genoten. Omdat we daar allemaal influencers zagen die dachten gratis in de watten te worden gelegd. Precies. En die kregen letterlijk een broodje kaas. Nou, bij ons een acceptabele lunch, maar zelfs daar is zoiets van dat is niet, dat vinden we niks. Tenten die wegwaaiden. Maar dat is ook, dat was eigenlijk vanaf begin af aan al duidelijk, dat gaat hem niet worden. Wel een beetje loesje mensen die dat wilden financieren. En bij Woodstock 99, je hebt de naam Woodstock, dus dat geeft dan een bepaald cachet mee. Ja. Van, oh ja, de jaren 60, peace, love and happiness. Al was daar ook de chaos volgens mij best wel wat meer dan wij nu denken. Ja. Geert, jij put uit een wat rijker geheugen. Hoe was dat? Ja, dat krijg je als je ouder bent. Ja, nee. Ja. Dat wilden ze niet zeggen, maar... zo is het ook geweest. Ja. Ja. Het is wel grappig, want ik heb de serie nog niet gezien, maar wel die trailer. Maar het grappige is dus dat, 68 was die eerste editie, hè? Ja, zoiets. Ja, die was eigenlijk net zo chaos. Alleen, misien iets minder extreem in uitingen, maar het was niet georganiseerd. Net als dus deze derde editie was het volgens mij, want in 94 schijnt er ook nog eentje zijn geweest. Ja. Toen was het heel erg slecht. Een groot modderpoel. Ja. Ja. Maar je moet, kijk, festivals organiseren is een vak apart. En kennelijk, snel rijk worden met even een weide afhuren en daar grote namen in. En met een legendarische naam als Woodstock, waardoor je toch een bepaalde precies, verwachting Precies, er zit schept. Toch een werk aan vast. Want neem nog eens even mee, Mark. Wat was Woodstock 99? Wie organiseerde het? Waarom? Welke artiesten stonden op de lijst? Nou, de artiesten op de lijst, dat geeft dus ook meteen al... Dat was gewoon echt voor die tijd. 1999 waren alle grote artiesten van dat moment. Kijken naar Limp Bizkit. The Red Hot Chili Peppers. Korn stond er. Metallica stond er. The Offspring, die toen ook net weer Pretty Fly for a White Guy uithangen, die waren echt op top of the world en die werden daar uitgenodigd. En de organisatie heeft gewoon, volgens mij daar heel erg geprobeerd om wel iets leuks neer te zetten. Het is niet de bedoeling geweest om iets slechts neer te zetten, maar ze hebben gewoon een aantal verschrikkelijke, hele slechte keuzes gemaakt. Is dat als je natuurlijk een festival doet, het was net ten noorden van New York in een plaatsje genaamd Rome, en daar wordt het in de zomer gewoon 39, 40 graden, dat is gewoon hete zomers. Dan moet je niet een festival waar mensen 3 dagen moeten bivakeren en ook in een tent, moet je niet gaan houden op een militaire vliegbasis waar je heel veel hebt, maar geen bomen. Rijnse nachtmerrie gewoon. Vooral heel veel asfalt, ja. En dat was ook omdat in 1994 hadden ze ook nog een woedstand, maar er waren heel veel mensen waren gewoon over de hekken geklommen, waren gratis binnengekomen. Dus de gedachte was ook niet vanuit de gast of de bezoeker. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen niet meer het concert binnendringen? Oh, militaire vliegbasis, dat is goed beveiligd. Prikkeldraad en alles. Ja, nou, goedkoop. Ja, je houdt mensen buiten. Je kunt je geld in ieder geval goed binnenhouden. Als ik het zo hoor. En dat deden ze ook. Alleen zorgde ervoor dat je met 40 graden en krankzinnig heet asfalt gewoon problemen gaat krijgen. Je ziet beelden van mensen die moeten onder laadtrucks van bands schuilen. Tegen de zon. Omdat ze gewoon niet meer kunnen. En van het ene podium naar het andere podium lopen was 4 kilometer. Dus het hadden 2 podia en het was 4 kilometer over brandend asfalt lopen. Nou, om dat te zeggen over het kamperen, het is heel... En dan zie je ook dat de sfeer steeds grimmiger wordt. Hè? Kijk, ik kan me voorstellen dat je chagrijnig wordt omdat je niet tegen de zon kunt schuilen of omdat je zo lang moet lopen. Maar om nou, hè, wat we net ook hoorden, dat het bijna een warzone werd. Ja. Waar kwam dat door? Nou, volgens mij... Ik denk dat het een combinatie is van dat het een van de duurste festivals was van dat moment. Het was omgerekend naar geld van nu was het iets van $240. Om binnen te komen, alleen al. En dan had je nog niks. Wow. Er werd echt verteld dat je echt bijna... Dat komt ook met de militaire basis. Dat is natuurlijk al niet echt de sfeer. Maar daar werd echt bij de beveiliging werd daar echt krankzinnig streng werd je gefouilleerd op alle mogelijke plekken. Of je drinken of eten mee had, want dat was niet de bedoeling. Mm-hmm. Water kostte daar iets van $12. Per flesje. En dan hebben we het echt over een flesje wat je in je hand meeneemt in de trein bijvoorbeeld. Hè? Niet een grote literfles. En wat er gebeurde is dat langzamerhand mensen En natuurlijk agressiever worden. Mensen worden ongeduldiger. De watertoevoer die er was, waar mensen anderhalf uur voor in de rij moesten staan, die werkte ineens niet meer. Mensen begonnen waterleidingen dan maar los te trekken uit woede. Wat ervoor zorgde dat de wc's overspoelden en daar overal modderpoelen lagen, wat niet alleen modder in zat. Juist. Ja. De organisatie had dit kunnen zien aankomen natuurlijk. Mensen worden agressief. Waarom grijpt de organisatie dan niet in? Nou, die zijn ook echt na dag 1 of dag 2 al iedere dag hadden ze een persconferentie. En daar had je alle grootte de aarde, ook van MTV en zo, die toen ook echt een hele belangrijke rol speelden in de vorming van wat muziek voor jongeren betekende. Iedereen keek naar MTV op dat moment. En MTV had ook een deal. Dus die vroegen gewoon van, joh, het gaat niet goed hier. Nee. En als je de beelden ook ziet, de organisator blijft benadrukken, ah, dat zijn twee mensen die klagen. Dat moet niet zo. En op een gegeven moment loopt dat zo hoog op dat ze zeggen, ja, als je nog één keer zo'n kritische vraag stelt, dan hoef je hier niet meer te hebben. Dus er werd echt een beleid gevoerd van ontkennen, mensen hebben het leuk. Het is dus een wonder dat die cameraploeg nog zo lang heeft kunnen filmen. Ja, dat is echt bizar. Wat vind je als je dit hoort, Geert? Je organisator, directeur van de... Wij zijn zelf ook mede-organisator van het Milkshake Festival. Is net afgelopen weekend geweest. Daar komt gewoon veel bij kijken. En dan gaat het ook inderdaad over security en over faciliteiten. Kijk, ik hoor natuurlijk nog steeds wel verhalen over festivals waar dan te weinig drinkwater is. Het was onlangs nog bij een groot festival in Nederland zelfs. Dus het blijft gewoon een spannende aangelegenheid om je festival goed te organiseren. Zeker onder extreme omstandigheden. Ik heb echt heel veel respect bijvoorbeeld voor de mensen van Mooie van Lowlands bijvoorbeeld. Om dat goed te doen. Dan moet je gewoon echt alles goed doordenken. En vooral niet proberen om in één keer je slag te slaan met zo min mogelijk kosten en zoveel mogelijk inkomsten. Want dan ga je dus de mist in. Nou, dat blijkt. Ja. Op een gegeven moment slaat letterlijk de vlam in de pan. Mark, het publiek begint dingen te vernielen. Er worden spullen in de fik gestoken. Er vallen zelfs gewonden doden. Op welk moment zie je dat echt omslaan? Er zijn een aantal momenten waarbij ook de organisatie heeft gezegd, die geven dan dus, die nog steeds eigenlijk, tot recentelijk, een paar jaar geleden was nog een interview met de organisator van, joh, kijk je er nu anders naar? En nog steeds vindt hij dat hij niks verkeerd heeft gedaan. Dus die vindt nog steeds dat hij het geweldig gedaan heeft. En die geeft heel erg de schuld aan bands als de Red Hot Chili Peppers en Limp Bizkit. Dus op dat moment zou je dat moment zien omslaan? Ja, dat is ook wel een beetje zo. Alleen de band zelf, die zegt ook van, ja, luister, wij staan op een podium, heel hoog. Wij zien een massa. Ja, wij zijn in de muziek, wij zijn bezig. Wij kunnen niet zien dat daar langzamerhand steeds meer opstootjes ontstaan. Dat valt je niet op. Uh-huh. Wat er wel gebeurt, is dat dus mensen op een gegeven moment zeggen van, oké, het is avond, we zijn dronken. Die hangt ook bij het hele festival een beetje een sfeertje van, wat ik in de trailer word benoemd, iets te veel de agressieve, nu metal luisterende, de puber die daar dronken, boos en agressief en met een groep is. En de verhouding ook man en vrouw is heel veel man. Daar rondloopt. Ja. Dus het wordt een soort van cocktail. Baldadige agressie ineens. En dan worden houten plinten volledig in de fik gestoken. Een lichttoren. Het is al heel veel spoilers nu, hè? Sorry. Oh, ja. En Thomas, want loopt je zegt, goed af, kijk naar. Maar je zegt, artiesten stonden daar. En die zeggen achteraf van, wij zagen dit ook niet echt helemaal misgaan. De organisator die zegt toen Limp Bizkit het nummer Break Stuff ging spelen. Precies. Toen ging het mis. Maar laten de band zelf zegt, naartoe gaan. The one, the only, Limp Bizkit. Nou. Ja, die komen op, maar dan zie je ook al, het is einde van de dag. Die mensen zijn helemaal door het dolle heen. En dan spelen zij Break Stuff. En zij zeggen ook, dat was de hit van dat moment. Mm-hmm. Dat is niet per se, dan zou bij ieder concert zou het mis moeten gaan. Toen dat vuur uitbrak, traden de Red Hot Chili Peppers op. En die zagen dat vuur en die zeiden, hey, gezellig. Weet je, als een soort grapje. Ja, en die begonnen Fire van Jimi Hendrix te spelen. Ja, ook dat. Dat zorgde ervoor dat de organisator boos is. Maar aan de andere kant, Maar zo'n Fred Durst, de voorman van Limp Bizkit, Break Stuff, hij roept daar ook wel een beetje tot op, toch? Op een gegeven moment. Hij zegt, let's go, jongens. We gaan er helemaal los. Je weet natuurlijk niet hoe de kleedkamers waren van Limp Bizkit. Misschien was het ook wel een puinhoop. Maar waren ze gewoon heel erg boos. Misschien moeten we daar ook rekening mee houden. Inderdaad. Oké, genoeg spoilers. Want dit is dus wel echt een hele spannende Netflix-docu. Trainwreck Woodstock 99. Jij hebt hem in ieder geval verslonden. Ik wil je bedanken voor het samenvatten hiervan. Iedereen komt aan het woord. Iedereen komt aan bod. Echt, zelfs de grassprietjes komen aan het woord, wou ik zeggen. Maar dat was alleen maar asfalt. Dus in die zin. Heel goed. Dank jullie wel. Voor deze toelichting in ieder geval. Na 1 uur gaat de Nieuwsbv verder. Dan gaan we weer bingoen. Tot zo. NPO. NPO Radio 1 podcast. Ongehoord Nieuwscafé, de podcast van Nederland zonder censuur en correctheid. Ik heb totaal geen behoefte meer om één of ander theater binnen te lopen, want ze hebben letterlijk iedereen die ongevaccineerd was verraden. Iedere week met gasten aan de stamtafel over politiek, cultuur en sensatie. Ben je op zoek naar iets wat er niet is of zo? Uw presentatoren zijn Jenas Ramotarsing en Roelof Bouwman. Op het moment dat er een wet is, vind ik dat je er tegen kan zijn en je er toch aan kan houden. Ongehoord Nieuwscafé, een podcast van Ongehoord Nederland voor NPO Radio. Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Heerlijk weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland Amerika Lijn. Boek met vertrouwen en profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Boek met Holland Amerika Lijn een 8-daagse Noorse fjordcruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. Dit is jouw ruimte. Om te kunnen vallen, opstaan en terug te veren. Om te kijken naar alles wat jij echt wil en er nog bij wil leren. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Door te leren in kleine klassen in je eigen tempo. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Nou, zometeen wordt er weer gedraaid aan onze bingo-molen hier in de Nieuwsbv. En vandaag leren we het democratisch verkozen beste raadslid van Nederland beter kennen, CDA'er Diederik Boomsma. Maar eerst, in het provinciehuis in Utrecht wordt op dit moment gepraat tussen de boeren en het kabinet. Nu in het uitgebreide NOS-journaal Katrien Straatman. Kabinetsleden en boerenorganisaties proberen elkaar nader bij te komen over het stikstofprobleem. Van de 8 grootste boerenorganisaties is alleen LTO Nederland erbij. Farmers Defence Force en Agractie weigerde deel te nemen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Vanmorgen kwamen eigenlijk alle mensen die komen praten vandaag met redelijk goed humeur aan. Maar ja, ze liggen natuurlijk wel mijlenver uit elkaar. Het kabinet met de stikstofdoelen die ze in 2030 al willen bereiken. En de boeren die daar de afgelopen weken, maanden tegen hebben gedemonstreerd. Blokkades hebben opgeworpen. Dus dat ze nu vandaag met elkaar praten, dat is eigenlijk al heel wat. Toch lijkt er wel wat ruimte te zijn om elkaar tegemoet te komen. Wat we de afgelopen dagen wel horen is dat er wel iets van ruimte is, maar niet in de stikstofdoelen. Want die halvering, die wil het kabinet bereiken. Maar ja, misschien wel de tijd die daarvoor genomen wordt, of dat misschien toch wat later gaat worden, of de manier waarop. Dat je misschien toch iets minder bij de boeren haalt en iets meer op een andere plek. Daar valt misschien wel over te praten. Dus ja, daar zal het gesprek vooral over gaan. Voorafgaand aan het gesprek zei LTO-voorman Van der Takken handreiking te verwachten van het kabinet, maar stikstofminister Van der Wal zei vooral te willen luisteren. Taiwan zegt dat Chinese oorlogsschepen vanochtend in de straat van Taiwan korte tijd de officieuze grens zijn overgestoken en ook zouden gevechtsvliegtuigen uitgerust met raketten zich in verboden luchtruim hebben begeven. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken noemt die actie disproportioneel en escalerend. Correspondent Gary van Pinksteren. Gary, wat moeten we ons eigenlijk voorstellen bij die officieuze grens in de straat van Taiwan? Ja, dat is dus een lijn die zo'n beetje midden door die straat van Taiwan loopt. De straat van Taiwan loopt tussen het vasteland van China en Taiwan. En het is een lijn die lange tijd door China niet officieel, maar wel in feite werd gerespecteerd als de plek waarop eigenlijk de wateren van Taiwan begonnen en waarop Taiwans gebied begon. Dus daar gingen ze lange tijd niet over. Maar dat doen ze inmiddels wel. Ja, is dit dan ook de eerste keer of is dit echt de laatste week of maanden misschien wel vaker gebeurd? Nee, het is vaker gebeurd, maar ze doen het nu wel op een hele vergaande manier. Hè? Want er zijn de schepen en de vliegtuigen die over die lijn gaan. Maar als je ook kijkt naar waar China zijn militaire oefeningen houdt, dan is dat echt helemaal rondom Taiwan, ook ten oosten van Taiwan. En ze gaan dus veel verder met deze oefeningen, veel verder die grens over dan ze ooit deden. En ze laten zich er ook vrij veel over uit. Er zijn voortdurend verontwaardigde mensen. mensen op televisie te zien, zowel mensen van het ministerie van Buitenlandse Zaken als militairen, die zeggen die grens is er helemaal niet. Dat is een Amerikaans verzinsel. En wij hoeven dat dus ook helemaal niet te respecteren. Dus er is niets aan de hand als we die grens overgaan. Ja, ze omsluiten met die oefening eigenlijk het eiland als het ware. En gisteren schoot China ook nog raketten af, ook bij wijze van oefening. Is dat vandaag niet gebeurd? Dat ik nog heb gezien, nog niet. En dat klopt ook een beetje met wat China daar zelf over zei na afloop van die oefeningen. Ze zeiden, dit hebben we nu gedaan, dit is succesvol geweest. Die raketten zijn terechtgekomen waar we ze wilden hebben. En daarmee leken ze dit deel van de Chinese oefeningen af te sluiten. Ja. Dus het is niet zo gek dat er dan vandaag niet meer waren. Nee, precies. En ze zouden nu dus op de helft zijn van die grote vierdaagse oefening. Taiwan blijft zich tot nu toe redelijk inhouden? Ja, wat heel opvallend is, is dat Japan zegt dat er een aantal van die raketten over Taipei gevlogen zijn of over Taiwanese grondgebied. Maar daar zegt Taiwan zelf niets van. Kijk, en dat is wel een teken dat Taiwan dit verder niet te zeer wil escaleren. Die hebben daar natuurlijk ook geen baat bij. Want op zich zou je zeggen, ja, als er Chinese raketten echt over Taiwan vliegen en door het luchtruim van Taiwan, dan gaat het toch wel heel ver. Dan zou Taiwan daar eigenlijk op moeten reageren. Maar ja, ze doen dat dus niet in een poging om het zo rustig mogelijk te houden. Correspondent Gary van Pinksteren. De 46-jarige man die begin dit jaar zijn vriendin om het leven bracht in een bed and breakfast in Valkenswaard vindt dat hij levenslang moet krijgen, zei zijn advocaten vanochtend bij de rechtbank. De deskundigen die hem onderzochten vinden hem volledig ontoerekeningsvatbaar en hebben TBS met dwangverpleging geadviseerd. De man slikte medicijnen om psychotische aanvallen onder controle te houden, maar stopte daarmee toen hij een vriendin kreeg. De man zei dat zijn vriendin niet van antipsychotica hield. In een bed and breakfast in Valkenswaard stak hij haar begin dit jaar dood met een mes. Honderden omgekeerde vlaggen die in Zuid-Holland langs de wegen hangen worden vandaag door de provincie verwijderd. Vorige week werden boeren opgeroepen om dat zelf te doen, maar het gebeurde niet. De provincie heeft nu een aannemer gevonden die de vlaggen weg gaat halen. En de politie heeft een 32-jarige Groninger opgepakt voor het dumpen en in brand steken van afval vorige week op de A7 bij Marem en Frieschepalen. Tussen dat afval zat volgens de politie ook asbest. Een auto raakte zwaar beschadigd toen hij op de stapel botste. En er is opnieuw een schip met graan vanuit de haven van de Oekraïnse stad Odessa uitgevaren. Ook vertrokken twee schepen vanuit een andere haven, iets ten zuiden van Odessa. Onlangs bereikten Rusland en Oekraïne overeenstemming over een veilige export van graan vanuit Oekraïne naar andere delen van de wereld. Het NOS-journaal. Onder Palestijnen is ophef ontstaan over de verplaatsing van een kunstwerk van Banksy. Het werk, een afbeelding van een rat met een katapult, werd jaren geleden op de afscheidingsmuur op de westelijke Jordaanoever gespoten. Nu hangt het in een galerie in Tel Aviv. De galeriehouder zegt dat hij het van een Palestijn heeft gekocht. Het Palestijnse ministerie van Toerisme spreekt van diefstal van het Palestijnse volk. Op de westelijke Jordaanoever zijn meerdere werken van Banksy te vinden met kritische verwijzingen naar de Israëlische bezetting van Palestijns gebied. De vrouw die oktober vorig jaar brand stichtte in een woon- en winkelcomplex in Taiwan is veroordeeld tot levenslang. Bij de brand in een stad in het zuiden van het land kwamen 46 mensen om het leven en raakten tientallen gewond. De 51-jarige verdachte was aangeklaagd voor moord en had daarvoor de doodstraf kunnen krijgen. Maar volgens de rechtbank kan moord niet worden bewezen. De dader woonde zelf in het complex samen met haar vriend. Die zou haar hebben bedrogen en daarom wilde ze volgens de aanklagers wraak nemen. Het weer nog. Aan de kust valt nog een buitje. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog. Schijnt ook af en toe de zon. Het is minder warm dan gisteren met 19 tot 24 graden. Morgen begint de dag met zon. Later is er wat meer bewolking. Dan wordt het 18 tot 23 graden. En dan gaan we even naar de weg. De ANWB verkeersinformatie krijg je van Jolande van der Velden. Veel verkeer in het midden en het zuiden van het land gaat vooral om vakantieverkeer. Bij elkaar staat er nu zo'n 160 kilometer file. De meeste files leveren rond de 10 minuten vertraging op. Wat meer dan 10 minuten ben je nu kwijt op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar een kwartier. En vanaf de grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en knooppunt Velperbroek bijna een half uur oponthoud. Het is ook langzaam rijden tot slot op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. De weg was even dicht tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar stond een auto in brand. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De rechte reishok is daar nog een half uur dicht. NPO. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Ja, het is zomer. En dat betekent dat het bij de Nieuwsbv tijd is voor wat langere gesprekken met bijzondere gasten. En dat doe ik aan de hand van een bingomolen. Je kent het inmiddels wel, hè? Elk balletje dat in de bingomolen zit, dat correspondeert weer met een nummer op een speciale vragenlijst. En met die vragen hoop ik mijn gast in een korte tijd beter te leren kennen. De Nieuwsbv. En mijn gast van vandaag is Diederik Boomsma. Hij zit voor het CDA in de Amsterdamse gemeenteraad. Werd dit jaar uitgeroepen tot beste raadslid van Nederland. De winnaar. Ja. Beste raadslid van Nederland. 2022. Diederik Boomsma uit Amsterdam. Wow. Ja, mooi moment. Diederik! Dankjewel, man. Top. Nou, fantastisch. Nou ja, ongelooflijk veel dank aan de jury en aan iedereen die een stem heeft uitgebracht. Dit is hartverwarmend en ja, wat geweldig. Nou, in zijn eentje bewaakt hij al jaren het CDA fort in Amsterdam. Maar toch weet hij een stempel te drukken op de Amsterdamse politiek. Diederik, welkom. Dank, hallo. Ja. Naast raadslid ben je ook nog promovendus, hè? Waarin ben je gepromoveerd? Ik ben bezig met een proefschrift over in de filosofie. Over Spaanse filosoof, José Ortega y Gasset. Als ik er een keer echt aan toe kom, want het is al een tijdje gaande. Maar ik ga dat afmaken. en dat is een Spaanse denker, heel interessant. Iemand die onterecht een beetje is vergeten. En die ga ik weer nieuw leven inblazen hier. Ja. Veel werk. Hoe hou je dat allemaal vol, joh? Raadslid zijn, promovendus. Het is veel, toch? Het is zeker veel, maar het is ook ontzettend leuk. Dus ja... Vroeg opstaan, dat helpt. Ja, hoe vroeg gaat jouw wekker? Ik heb geen wekker, ik word gewoon wakker om 5:30. En dan ga ik, want heerlijk, die ochtenduren, dan word je nog niet gestoord, word je niet gebeld, nog geen mailtjes vaak. Dus dan kan je heerlijk rustig lezen, een beetje rondlopen. Dat zijn de mooiste momenten eigenlijk om te kunnen werken aan een proefschrift. Wat heerlijk, dus jij wordt gewoon wakker bij ochtendgloren door de vogeltjes. En dan denk je, god, het is tijd om op te staan. Ben je altijd zo vrolijk, ochtend? ik ben niet altijd zo vrolijk, maar ik sta wel op. Ja, oké, goed, dat is ook een belangrijke keuze, inderdaad. Hey, hoe belangrijk was het eigenlijk voor jou om die prijs van beste raadslid van Nederland te winnen? Nou, heel belangrijk, want ik wist echt niet... Ik had er eigenlijk niet op gerekend, maar het was natuurlijk vlak voor de verkiezingen van de gemeenteraad. En bij ons spande het er nogal om of wij überhaupt als CDA zouden blijven in Amsterdam of dat wij onze zetel zouden verliezen. De zetel, en ja, ik was natuurlijk lijsttrekker. En dit heeft natuurlijk wel toch een mooie boost gegeven van optimisme. Ook ja, mensen, je wordt opeens zichtbaar. Dus ik denk dat dat zeker ook alleen al daarom heel belangrijk was. Puur voor de promotie ook natuurlijk. Ja. Ja. Zullen we aan die bingo molen gaan draaien? Yes. Dan mag jij doen trouwens. Oké, even kijken of ik de goede kant draaien. Oh, ging snel. Ja, ik heb er één. Je hebt er één? Dat is I. 23. Of 23. Ja, je kunt gewoon alleen de cijfers opnoemen. Iedereen doet het, maar we hebben nog geen bingo-kaart. Okay. Dus dat komt nog wel. Hey, als je op dit moment, nu, zou doorpakken en iets aan Nederland mocht veranderen, wat zou dat dan zijn? Nu doorpakken. Ja, een goede vraag. Nu doorpakken. Ja. Nou, ik zou op dit moment natuurlijk die stikstofcrisis graag willen oplossen. Maar er zijn wel een aantal van dat soort zaken die volgens mij echt op de schop moeten. Ik zou het immigratiestelsel willen aanpassen, maar ook... Je moet echt even kiezen, hoor. Niet zo van alles. Stikstof. Gewoon die crisisdepositiewaarden gaan nu van tafel. Het is natuurlijk van de zotte dat wij in zo'n wooncrisis zitten en dat er gewoon woningen niet gebouwd kunnen worden vanwege... een heel klein beetje stikstof dat wordt uitgestoten als bij de bouw. Mm-hmm. Niet zeggen dat stikstof is wel degelijk een probleem, maar het is niet zodanig probleem dat het rechtvaardigt wat er nu allemaal gebeurt. Mm. Dus daar moet je nu volgens mij echt optreden en doorpakken. Doorpakken, ja. Ook de boeren doorpakken. Iedereen moet zijn bijdrage leveren. Ja. En boeren hebben daar zeker ook een rol in te spelen. Maar wat je niet moet doen is op deze manier een soort technocratische fuik inzwemmen en dan zeggen, hier is een kaart en zoek het maar allemaal maar uit. Dus ook boer, maar wel met beleid, verstandig, rustig aan. Niet plotseling voor zoveel miljarden een hele vitale sector van de Nederlandse economie de nek omdraaien. En allerlei bloeiende lokale gemeenschappen. Ik bedoel, er zijn heel veel belangen die hier op het spel staan. Dus agrarische sector als economisch belang, maar ook voedselveiligheid, de schoonheid van het landschap, dierenwelzijn, verstandig omgaan met belastinggeld. Natuur is ook ontzettend belangrijk. Mm. Stikstof is er overigens maar één onderdeel van. Nou, al die belangen moet je volgens mij goed wegen. En dan kom je op een verstandig beleid waarbij je langzaam maar zeker die stikstofdepositie vermindert. Mm. Zonder dat je, dat je al die zoveel bedrijven kapot hoeft te maken. Dus eigenlijk met de boeren gaan we nu op dit moment een beetje tekort door de bocht? Ja. Ja. Hoe had het anders gekund? Ik denk dat je echt... het is een soort technocratische fuik waar je bent gezwommen. Dat opeens een rechter zei van ja, niet, dit beleid mag niet meer. En op dat moment moet je zeggen, maar wij moeten besturen. Want een rechter die kan niet goed een afweging maken. Of dat is ook niet zijn taak. Waarbij je allerlei verschillende belangen gaat meewegen. Dus op dat moment hadden we volgens mij moeten zeggen, nou, we gaan nu wel door met bouwen, want dat is ook ontzettend belangrijk. En we gaan kijken wat er mogelijk is rond bepaalde natuurgebieden waar het echt het meest, meest nijpend is. Daar kun je misschien desnoods inderdaad boeren uitkopen. Maar je hoeft dat niet op deze schaal voor heel Nederland te doen. Ja, wat nu moet gebeuren is die kritische depositiewaarden moeten volgens mij dan van tafel. En moet je in gesprek gaan, niet alleen over de stikstof, maar over het hele platteland en over de natuur in brede zin. Mm. En dan kom je er wel uit. Ik denk dat Remkes ook even meeluistert, inderdaad. Mag ik draaien? Ja, mag altijd draaien. Gewoon. Oh, kijk. Zes, negen. Negen of is het nou negen of zes? Negen. Negen. Oké. Nummer negen. Of toch zes? Ja, ik weet niet wat de vraag wordt. Maar. Is er iets waarvan je al heel lang droomt? Waar moet je erom lachen? Omdat er allerlei dingen in me opkomen die ik niet per se nu wil vertellen. Maar ik bedoel, er zijn misschien ook wat die ik wel wil vertellen. Laat ik dat. Het is een beetje samen. Ik droom vooral van om nu dat proefschrift af te maken. Want het proefschrift is toch een beetje zoals Frodo die naar de Mount Doom loopt met die ring. Ja. Hij wordt steeds zwaarder naarmate hij er dichterbij komt. Ja. En het wordt steeds meer. En dan op een gegeven moment dan droom je ervan dat hij hem zo in het vuur kan gooien. Wat dan uiteindelijk niet lukt. Maar in ieder geval daar droom ik dan wel van. Ja. Maar zeg je nou, Diederik, eigenlijk dat proefschrift is een lode last eigenlijk, als ik het zo hoor? Nee, dat is ook weer niet zo. Nou, het is ontzettend leuk. En ontzettend interessant, maar ik wil er wel vanaf zijn. Ik droom wel dat ik op een gegeven moment weer vanaf ben. Ja, goed. Next? Ja. Okay. 14. Nummer 14. Wat is de belangrijkste verandering die je in je leven hebt aangebracht? De belangrijkste verandering, ja. Dat is natuurlijk een voortdurend proces. Even denken. Een van de belangrijkste veranderingen, echt, dat is om terug te komen naar Nederland. Ik ben 9 jaar weg geweest in Nederland. Waar zat je? Ik ben na mijn school weggegaan op mijn 18e. Toen ben ik in Spanje gaan studeren, heb ik in Engeland gestudeerd. Heb ik een tijd in Londen gewerkt, in Sri Lanka gewerkt. Of in Spanje gewerkt. Dat was allemaal heel leuk, maar ik dacht op een gegeven moment van ja, ik ben nu echt een expat. En ik wil terug naar Nederland, naar mijn wortels, naar mijn eigen land, als het ware. Waar ik ben opgegroeid en waar ik me ook zorgen over maak. En toen heb ik besloten, nee, ik ga toch terug naar Nederland. Ik had een hele goede baan in Londen, die heb ik opgezegd. En toen ben ik hier weer verder gegaan. Ja, je zegt ook waar ik me zorgen over maakte destijds. Over welk jaartal spreken we dan? Dit is, dit is 2004. 2004. 2005. Ja, wat waren dan de zorgen die je toen had over Nederland? Ik zat op een gegeven moment wel op enige afstand. Dus ik was best lang weg. Dus ik heb een hele studie in verschillende buitenlanden gedaan. Dus dan, dat zijn toch vrij vormende jaren. Maar ik heb die hele opkomst van Fortuin heb ik eigenlijk niet meegekregen. Mm. Want toen was ik in het buitenland. Maar later, als ik dan terug was in Nederland, zag ik, ja, ik weet niet. Maar het is ook meer, omdat het Nederland is, gaat het me veel meer aan het hart. Dus als ik zat in Engeland op. Want als ik de krant lees in Engeland, dan word ik niet woedend van wat ik lees in de krant. Want dan denk ik, oh ja, nou ja. Maar wat was het dan dat je in de krant las en dacht van, godverdorie. Bijna alles. Ja? Ja, gewoon alles over hoe de koers en van hoe het ging. En hoe het onderwijs en de plannen die daarvoor bestonden. En toen besloot je, gaat de politiek in? Nog niet, maar toen besloot ik wel, ik wil terug. Ja. En toen heb ik een blad opgericht, een weekblad, Opinio heette dat. Een opinierend essayistisch blad. Dus om allerlei grote vraagstukken van de tijd bespreken en te behandelen. En dat was ontzettend leuk, maar dat ging op een gegeven moment failliet. En daarna ben ik pas de politiek ingegaan. 2004 was wel Balkenende 2, hè? Het CDA ook in. Dat is waar, ja. Ja, daar was ik toen nog niet zo ontzettend mee bezig. Maar, ja. Maar dat is toch wel een beetje gek, toch? Als je dan nu bij het CDA zit, of kijk je er anders naar? Oh, nee, maar het was meer dat ik was nog niet ontzettend zo met die politiek bezig. Ik was meer allerlei andere dingen aan het doen. Dus hey, ik heb milieuwetenschappen gestudeerd. Ik heb toen dat blad gerund. Politiek was één van de dingen die me interesseerde. Maar ja. Ik was niet die hele dagelijkse politiek mee bezig. En dat je dan nu terugging van, oh ja, dat was Balken en de zus of zo. Ja, dat natuurlijk wist ik dat wel. Het is niet dat ik niet wist. Toch, je hebt toch research gedaan? Als ik ergens bij aansluit, wil ik toch ook weten wat was de geschiedenis daar eigenlijk van, toch? Oh ja, absoluut. Ja, ja. Ja, wat heeft jou dan toch over die streep getrokken dat je dacht, nou, CDA is wel echt mijn partij? Ondanks Balken en de twee waar ik me zo woedend over maakte. Oh nee, maar ik zei niet, dacht ik, dat ik me woedend maakte specifiek over Balken en of zijn kabinet. Maar over de hele staat van, ik denk, maar het is ook, ja, we zijn nu helemaal geroepen tot een bepaalde zorgzaamheid. Je maakt je zorgen over dingen, dus je wil je voor inzetten om het goede te behouden en misschien dingen beter te maken. Dus zo bedoel ik het meer. En ik heb natuurlijk wel, waarom ik bij het CDA ben gegaan, dat is daarna, ja, omdat ik dacht, het CDA is de beste partij. Het heeft goede uitgangspunten. Zeker in Amsterdam is het leuk. Het is een kleine partij. Nou, dat is op zich niet op zichzelf heel leuk. Maar, nee? Is hard werken? Of het feit dat het nog niet zo'n grote partij is, bedoel je daar? Populariteit? Nee, ja, nou, ik bedoelde nu van, omdat het een kleine partij is, heb je wel heel veel ruimte. Kun je met allerlei dingen gaan bemoeien. Maar het is nu natuurlijk wel, ja, het is ook wel heel zwaar omdat je al dat raadswerk in je eentje moet doen. Maar het is ook wel weer leuk. Jij zit echt zo naar die bingo mode. Je wil draaien. Ja, ik wil ook antwoorden op de vragen. Dus. Ja, heel goed. Heel goed. 20. Nummer 20, oké. Okay. Even kijken. Wat is jouw meest dierbare bezit, Diederik? En dan niet je geliefde, hè? En ook niet je huisdieren eventueel die je hebt. Heb je huisdieren? Ik heb geen huisdieren. Okay. Het eerste wat in mij opkwam nu was mijn geestelijke gezondheid. Je geestelijke gezondheid? Ja, want ik denk dat een van de meest waardevolle dingen is die je hebt. Dat je controle hebt over jezelf en gezond bent. En met name dan ook van geest. Ik ken ook mensen die dat zijn verloren. Die bijvoorbeeld een psychose hebben ontwikkeld. Soms na drugsgebruik bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, dat is zo traag. Daar kom ik, ja, de mensen die komen daar nooit meer helemaal van terug vaak. Hè? Ja. Dus, sommige mensen krijgen het wel onder controle. Maar ja, ik ben heel blij en dankbaar dat ik... Dat je geen burn-out bijvoorbeeld hebt. Dat is ook iets met geestelijke gezondheid. Precies, toch? Ja. Ja. Dat ik dat, en ik heb volgens mij daar niet echt aanleg voor zover je dat kunt hebben. Want ik, daarom. Dus ik ben volgens mij gezond en dat is een ongelooflijk groot bezit. Nou, ik hoop dat het ook zo blijft, inderdaad. Ik ook. Yes, draai. 16. Nummer 16. Oh, dit is mijn lievelingsvraag. Vertel eens een gênant moment uit je leven, Diederik. Oh nee, ik dacht niet... Oké, maar mag je de joker inzetten? Of mag... nee, okay. Wij hebben geen jokers bij bingo. Of je moet een liedje zingen. Don't tempt me. Nee, even kijken. Ja. Nou, er komen wel allerlei dingen op waarin ik misschien mij niet eervol voldoende heb gedragen. Maar dat zijn niet per se dingen inderdaad, gek genoeg, die ik hier nu zou willen delen. Maar laat ik dat dit noemen. Er zijn... Ja, bij de campagne, we hebben van die CDA-scooters. Die zijn elektrische scooters. Uh-huh. En op een gegeven moment dacht ik, ga ik op die scooter. En die batterij was bijna leeg. En toen had ik een vriendinnetje, die zat bij mij achterop die scooter. En die batterij was zo leeg dat we echt nog maar 2 km/u gingen. Dus op een gegeven moment ging ik op die CDA-scooter zo door Amsterdam. En toen werd ik zo ingehaald door 2 bejaarden die dus langs liepen. Omdat wij zo langzaam gingen. Dat vond ik een gênant moment. Maar omdat je toch wel naar dat vriendinnetje van je toe? Of naar de bejaarden? Gewoon alles op dat moment? Eigenlijk alles. Maar deze CDA-dude is toch niet zo snel? Dit voelde niet heel cool, dit moment. Ja, nee. Is CDA het cool voor jou? Cool. Nou, volgens mij moet je... een van de lessen die ik wel heb geleerd, volgens mij op het schoolplein leer dat al. Dat als je heel graag cool wil zijn, dat je het dan juist niet bent. Dus je moet je vooral niet gaan zitten afvragen, ben ik cool of zo. Dus ik denk dat de meeste mensen het CDA niet als de meest hippe partij van Nederland zien. Maar ik ga ook niet erg mijn best doen om dan heel erg... te proberen wel cool te zijn. Behalve als je met 2 km/u op de weg gaat. Dat was inderdaad wat minder. Dus draaien. 2. Oh, Nummer twee. Oefen je ooit wel eens een telefoongesprek voor wat je gaat zeggen en zo? Oh, wat een interessante vraag. Nee, dat doe ik eigenlijk nooit. Nee. Nooit zenuwachtig voor een telefoongesprek? Een telefoongesprek? Nou, niet zodanig dat ik denk van ik moet dit nu oefenen. Ja. Ik wil gewoon dat dan... ik wil er gewoon doorheen dan. Ja, oké. Okay. Dus, maar ja. Als je een plan moet verkopen aan de telefoon? Misschien is het wel zo dat je bij echt belangrijkste heel even je gedachten op een rij zet. Ja. Maar dat doe ik dan meer dan even 2-3 punten onder elkaar te schrijven dan dat ik het hele gesprek ga oefenen. Maar, ik heb sowieso het gevoel bij jou, ook tijdens dit gesprek, dat je de hele tijd je plannen op een rijtje zet. Je woorden heel erg afweegt. Ben je bedachtzaam persoon? ik hoop het wel, want dat lijkt me verstandig om bedachtzaam te zijn. Dus dank. Ja. Ja. Is dat misschien ook wel handig in de politiek, of niet? Ja, zeker. Ja, ja. Om bedachtzaam te zijn. Hey, zullen we eens kijken naar hoe dat allemaal in de toekomst gaat met jou? Hoe gaat jouw toekomst eruit zien? Dat is een hele algemene vraag. Mijn hele toekomst? Je politieke toekomst. Laten we daarmee beginnen. Okay. Ik ben net natuurlijk gekozen voor Amsterdam. Dus ik, Tweede Kamer plannen? Dat zou ik ontzettend eervol vinden om daar een keer terecht te komen. Maar dat is wel ingewikkeld. Ik maak geen geheim van mijn ambitie. Mm-hmm. Maar ik realiseer me ook dat dat niet zomaar geregeld is. Want het CDA staat ook natuurlijk niet heel hoog in de peiling. Kan wel weer heel erg gaan groeien, denk ik wel. Maar, maar als ze je vragen, zeg je geen nee. Oh nee, dan zeg ik heel graag ja. Perfect. Bedankt voor je komst. Diederik Boomsma, beste raadslid van Nederland. Dank. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Een hele bijzondere ontdekking bij een schildpaddenkweker in Putten. Nou, mijn vriendin kwam naar me toe, want wij kijken dagelijks in de broedstoof. Daar liggen de eieren in. En toen zag mijn vriendin deze uitkomen. En die kwam gillend naar mij toe rennen. Een schildpad met twee hoofden. Ik denk, het zal toch niet zo zijn. Dus toen ben ik even gaan kijken. En toen zag ik inderdaad een schildpad met twee hoofden. Nou, het is voor het eerst dat zo'n schildpad in Nederland geboren is. Het dier heeft de naam Sorte gekregen. Portugees voor geluk. Maar ja, twee hoofden. Moet het dan niet twee namen hebben? Zoals we bij een Siamese tweeling zouden doen. Een CT-scan bracht uitkomst. Maar er is eigenlijk uitgebleken dat er sprake is van wel twee koppen, vier voorpoten, twee halswervels en luchtpijpen. En vervolgens smelt het samen. We kunnen eigenlijk veronderstellen dat het één dier is met twee koppen. Ja, de beide koppen die hebben wel een eigen willetje. En aangezien een schildpad wel 100 jaar kan worden, zullen we toch echt in goede harmonie samen moeten gaan leven. Gelukkig zijn er genoeg liedjes geschreven vol met advies, zoals deze van de Turtles. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. No matter.